ศีลสัมปันนสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเป็นผู้สามารถกล่าวบรรยายสัจธรรมให้เข้าใจง่ายการได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้ฟังธรรมภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้ระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากและการได้ออกบวชตามภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากนั่นเป็นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวนั้นศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัสสนขันธ์แม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นั้นเราเรียกว่าศาสดาบ้างสัทธวาหะผู้นำหมู่คณะบ้างระนัญชหะผู้ละข้าศึกคือกิเลสบ้างตัมโมนุทะผู้บรรเทาความมืดบ้างอโลกระผู้ทำแสงสว่างบ้างโอภาสการะผู้ทำโอภาสบ้างปัจโชตการะผู้ทำความรุ่งเรืองบ้างปพังกระผู้ทำรัศมีบ้างอุการะทาระผู้ทรงประทีปคือปัญญาบ้างอริยะพระอริยะบ้างจักขุมันตะผู้มีปัญญาจักสุบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าการได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วดำรงชีวิตโดยธรรมเสมอย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์แก่บัณฑิตผู้รู้แจ้งพระอริยะทั้งหลายผู้ทำรัศมีทำแสงสว่างเป็นนักปราชญ์มีปัญญาจักษุละข้าศึกคือกิเลสประกาศสัจธรรมทำสัตว์โลกให้เกิดปัญญาสว่างสวัยซึ่งหากบัณฑิตได้ฟังคำสอนแล้วรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอนเพราะรู้ยิ่งภาวะที่สิ้นสุดการเกิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลศีลสัมปันนสูตรที่5จบตันหุปาทสูตรว่าด้วยที่เกิดตันหาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตันหาสี่อย่างนี้ที่เกิดตันหาสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ตันหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 4. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะสมบัติและวิบัติเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหา4อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตันหูปาทสูตรที่6จบ7สัพรมกะสูตรว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุพเทพบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุพพาจารย์บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนัยยบุคคลภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุพเทพนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุพพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าอาหุนัยยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรหมบุพเทพบุพพาจารย์และอาหุนัยยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบน้ำและการล้างเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสัพพรหมกสูตรที่7จบ8พหุการสูตรว่าด้วยผู้มีอุปการะมากแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายผู้บำรุงอุปถัมภ์เธอทั้งหลายด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายข้อที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต้องการสลัดโอคะออกให้ได้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนและบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันจึงบรรลุสัจธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้ฝ่ายบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนย่อมต้องการปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชอันเป็นเครื่องบรรเทาอันตรายจากฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนอาศัยพระอริยะผู้ปฏิบัติดีแล้วเชื่อมั่นคำสั่งสอนและการปฏิบัติดีของพระอรหันต์เป็นผู้เพ่งพินิจอยู่ด้วยอริยปัญญาประพฤติธรรมอันเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในอัตภาพนี้มีความเพลิดเพลินสวยกามสุขรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพหุการสูตรที่8จบ9กุหสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวงแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงกระด้างเป็นคนประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเราอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่เป็นคนประจบเป็นนักปราชญ์ไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้นับถือเราไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างเป็นคนประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ส่วนผู้ภิกษุผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราชญ์ไม่กระด้างและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกุหสูตรที่9จบสิบนาทีโสตสูตรว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุปมาว่าชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดพาไปอยู่คนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งเห็นชายคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดไปอยู่แล้วจริงๆแต่ในกระแสน้ำนี้มีห้วงน้ำลึกภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำซึ่งท่านจมไปถึงแล้วต้องถึงความตายหรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอนครั้นชายคนนั้นได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งนั้นแล้วก็พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาภิกษุทั้งหลายตถาคตทำข้ออุปมานี้ไว้เพื่อให้เข้าใจความแจ่มแจ้งก็ในอุปมานี้มีความหมายดังนี้คำว่ากระแสน้ำเป็นชื่อของตัณหาคำว่าปิยรูปสาตรูปเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าห้วงน้ำลึกภายใต้เป็นชื่อของโอรัมภาคิยสังโยชน์5คำว่ามีคลื่นเป็นชื่อของความโกรธและความคับแค้นใจคำว่ามีน้ำวนเป็นชื่อของกามคุณ5คำว่ามีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำเป็นชื่อของมาตุคามคำว่าทวนกระแสน้ำเป็นชื่อของเนกขัมมะคำว่าพยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่ายเป็นชื่อการเริ่มทำความเพียรคำว่าคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งหมายถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้แม้จะด้วยความยากลำบากเมื่อปรารถนาความเกษมจากโยคะต่อไปควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้นๆก็จะสัมผัสวิมุตติได้ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดของโลกเราเรียกว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล

รวมพระสูตรที่พระอรหันต์ทั้งหลายรวบรวมร้อยกรองไว้ตั้งชื่อว่าอิติวุตกะเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ชั่วกาลนานจำนวน112สูตรอิติวุตกะจบพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายสุตตนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. อุรควรรคหมวดว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ 1. อุรคสูตรว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบภิกษุผู้กำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นได้เหมือนหมองูกำจัดพิษงูที่แผ่ซ่านไปด้วยยากำจัดพิษชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ตัดราคะพร้อมทั้งอนุสัยกิเลสได้ทั้งหมดเหมือนคนลงไปตัดดอกปทุมที่งอกขึ้นในสระจนหมดสิ้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุตัดตัณหาที่ท่วมทับสัตว์โลกเป็นไปรวดเร็วให้เหือดแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดสิ้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้กำจัดมานะได้หมดสิ้นเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดสะพานไม้อ้อที่อ่อนกำลังให้ทลายไปหมดสิ้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ใช้ปัญญาค้นคว้าอยู่ไม่พบแก่นสารในภพทั้งหลายเหมือนพราหมณ์ค้นหาดอกมะเดื่อบนต้นไม่พบฉะนั้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลสกำเริบภายในจิตและล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมมีประการต่างๆได้ชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ระงับวิตกทั้งหลายได้กำหนดวิตกทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตนได้ด้วยดีชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปล่วงพ้นปปัญจธรรมได้ทั้งหมดชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรเป็นผู้ปราศจากโลภะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรเป็นผู้ปราศจากราคะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรเป็นผู้ปราศจากโทสะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรเป็นผู้ปราศจากโมหะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีอนุสัยกิเลสใดๆและถอนรากอกุศลธรรมได้หมดสิ้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลสที่เกิดจากความโกรนกระวายใดๆอันเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ฝั่งในชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลสที่เกิดจากตัณหานุสัยดุจป่าใดๆซึ่งเป็นเหตุกำหนดความผูกพันไว้ในภพชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้น ภิกษุผู้ละนิวรณ์ห้าได้ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากกิเลสเพียงดังลูกศรชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นอุรคสูตรที่หนึ่งจบสองธนิยสูตรว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างนายธนิยะกับพระพุทธเจ้านายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดน้ำนมโคไว้แล้วอยู่ร่วมกับบริวารช่วยเหลือกันใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีมุงหลังคากั้นฝาเรือนนำไฟมาติดไว้เรียบร้อยฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราเป็นผู้ไม่โกรธปราศจากกิเลสดุจตะปูตรึงใจพักแรมหนึ่งราตรีใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีเพิงที่พักคืออัตภาพก็ปราศจากหลังคาเครื่องมุงบังกองไฟคือราคะเป็นต้นก็ดับหมดแล้วฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ฝูงโคของข้าพเจ้าไม่มีเหลือบและยุงมารบกวนเที่ยวหากินณริมฝั่งแม่น้ำที่มีหญ้างอกงามจึงสามารถทนฝนที่ตกลงมาได้ดีฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราผูกแพคืออริยมรรคตกแต่งคือบำเพ็ญดีแล้วกำจัดห่วงน้ำคือกิเลสได้แล้วข้ามไปจนถึงฝั่งแล้วจึงไม่มีความต้องการแพนั้นอีกต่อไปฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นหญิงเชื่อฟังไม่โลเลครองรักร่วมกันมานานหลายปีเป็นที่ไว้วางใจของข้าพเจ้าความชั่วใดๆของนางข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเลยฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้จิตของเราเชื่อฟังเราหลุดพ้นกิเลสแล้วเราฝึกอบรมมานานจนเป็นจิตที่ฝึกหัดดีแล้วดังนั้นเราจึงไม่มีความชั่วใดๆต่อไปฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำการงานของตนเองเลี้ยงชีวิตทั้งบุตรธิดาของข้าพเจ้าก็พร้อมหน้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความชั่วใดๆของบุตรธิดาเหล่านั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเลยฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราไม่เป็นลูกจ้างใครเที่ยวไปด้วยความเป็นสัพพัญญูผู้ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวงเราจึงไม่มีความต้องการด้วยค่าจ้างอีกต่อไปฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ในจำนวนฝูงโคของข้าพเจ้านี้มีทั้งโครุ่นที่ยังไม่ได้ฝึกลูกโคที่ยังดื่มนมแม่โคที่กำลังตั้งครรภ์แม่โควัยเจริญพันธุ์และโคสำคัญที่เป็นจ่าฝูงฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ในจำนวนฝูงโคคือศาสนธรรมของเรานี้ไม่มีทั้งโครุ่นที่ยังไม่ได้ฝึกลูกโคที่ยังดื่มนมแม่โคที่กำลังตั้งครรภ์แม่โควัยเจริญพันธุ์และโคสำคัญที่เป็นจ่าฝูงฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าปักเสาสำหรับล่ามโคไว้แน่นหนาไม่โยกคลอนเชือกพิเศษสำหรับล่ามโคทั้งหลายก็ฟั่นด้วยหญ้าปล้องใหม่ๆมีรูปทรงกระทัดรัดดีถึงแม้โคหนุ่มๆจะดิ้นดึงก็ไม่สามารถทำให้ขาดได้เลยฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราได้ตัดเครื่องผูกทั้งหลายเหมือนโคอุสภะสลัดเชือกที่ล่ามไว้จนขาดสะบั้นทำลายเถาหัวด้วน เหมือนช้างทำลายเถาหัวด้วนจนแหลกละเอียดจึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฝนเอ๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระสังคีติกาจารย์กล่าวดังนี้ทันใดนั่นเองฝนหาใหญ่ได้ตกลงมาจนน้ำท่วมเต็มทั้งที่ลุ่มและที่ดอนนายธนิยะเจ้าของโคได้ยินเสียงฝนที่กำลังตกอยู่ได้กราบทูลเนื้อความดังนี้ว่าเป็นลาภของพวกข้าพระองค์ไม่น้อยเลยที่พวกข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุพวกข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสรณะข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของพวกข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์และภัญญามีศรัทธาเชื่อฟังพระองค์ขอประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระสุคตข้าพระองค์ทั้งสองขอเป็นผู้ไปถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มารผู้มีบาปกล่าวดังนี้คนมีบุตรก็เพลิดเพลินบุตรเช่นเดียวกับคนมีโคก็เพลิดเพลินโคเพราะคนมีอุปธิเป็นเหตุเพลิดเพลินคนที่ไม่มีอุปธิย่อมไม่เพลิดเพลินเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรเช่นเดียวกับคนมีโคก็เศร้าโศกเพราะโคเพราะคนมีอุปธิเป็นเหตุเศร้าโศกคนที่ไม่มีอุปธิย่อมไม่เศร้าโศกเลยธนิยสูตรที่2จบ